أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. آل إمران سورسinin 166. ayeti kerimesinden devam ediyoruz suremize. Bir önceki ayeti kerimede, 165. ayeti kerimede Uhud savaşındaki kısa bir süre bozgunun yaşandığından, bu yaşanan bozgunun da insanların dünyaya, ganimete hırslarından dolayı olduğunu Rabbimiz bize bildirmişti. Yani siz kendiniz okçular olarak peygamberin talimatına kulak vermediniz. O peygamberin burada durun, biz ölsek dahi bizim cesetlerimizi kargalar yediğini görseniz dahi burayı bırakmayın demesine rağmen sözünü dinlememişti. Halid bin Velid de arkadan kuşatmıştı. Bir önceki dersimizde 165. ayeti okuduk. 166. ayet yine aynı savaşın aynı manzaralarından bize anlatmaya devam ediyor. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَبِئِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ İki ordunun harpte karşılaştığı gün başınıza gelenler. Mekke müşrik ordusuyla İslam ordusunun Uhud'daki karşılaşmalarına başa gelenler, yani kısa bir süre bozgun, kısa bir süre Müslümanların mağlubiyeti gibi gözüken manzara, evet, Allah'ın izniyle gerçekleşti. Allah size o acıyı tattırdı. Dünya ganimetine, dünya malına, mülküne hırslandığımız için. Bu neden oldu? وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminleri belirlemesi içindi bu. Müminlerin, peygamberin sözünü dinleyenlerin, dünyaya metanet vermeyenlerin, dünyaya bağımlı kalmayanların, dünyalık ve ganimet için koşuşmayanların tespiti içindi bu, diyor Rabbimiz 166. ayet-i kerimede. 167. ayet-i kerime yine aynı konuyu bize anlatmaya devam ediyor. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ قَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَوِدْفَعُوا قَالُوا لَوْ لَعْلَمُوا قِتَالًا لَتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْا۪يمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ Ve yine bu savaştaki, bu Allah'ın size kısa bir süre yenilgiyi tattırması, iki yüzlük yapmış olan münafıkları açığa vurması içindir. O iki yüzlülere, geliniz Allah yolunda savaşınız veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz denilmişti de, onlar biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik, arkanızdan gelirdik diye cevap vermişlerdi. O iki yüzlüler o gün kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek imandan çok inkarcılığa yakın idiler. Halbuki Allah gizlemeye çalıştıklarını çok iyi bilmekteydi. Münafıklar Müslümanlarla aynı safta bulunarak biz de sizdeniz diyorlar. Müslümanlardan ayrıldıkları an Müslümanların aleyhine tuzaklar kuruyorlardı. İşte onların iki yüzlülüğünü deşifre ediyor Rabbi Zülcelal'imiz bu ayet-i kerimeyle. Münafıkun suresinde, Tevbe suresinde ve pek çok ayet-i kerimelerde münafıkların, iki yüzlü olanların durumlarını açıklıyor, net bir biçimde Müslümanlara bildiriyor ve tarif ediyordu Rabbimiz. Burada da yine bu savaştaki münafıkların oynadıkları rolü ortaya koymak üzere böylece buyuruyor Rabbimiz. Onlar kalplerinde olanın tersini söylüyorlardı size. Evet, diyorlardı ki kalplerinde olmayan şeyi ağızlara söylüyor. Yani biz de Müslümanız diyorlar. İmandan çok inkarcılığa yakın idiler onlar. Evet, savaşta ne diyorlardı onlar? Gelin Allah yolunda savaşınız deyince veya hiç olmazsa savunmaya geçiniz, Müslümanları savununuz deyince, geçiniz deyince onlar biz savaşmasını veya savaş olacağını bilseydik arkanızdan gelirdik diye cevap vermişlerdi. Savaşın olacağından da haberleri var, savaşın olduğundan da haberleri var ama bu şekilde bir lafla savaşa gelme işlerinin sebebini ortaya koyuverdiler. Rabbimiz münafıkların, iki yüzlülerin bu durumunu da bize böylece deşifre etmiş oldu. 168. ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Rabbimiz 168. ayet-i kerimede buyurur ki, savaştan geri kalıp evlerinde oturarak öldürülen kardeşleri hakkında sonradan bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi diyenlere söyle. Eğer doğruysanız ölümü engellesenize. Evinde kalan ölmez diye bir kaide yok. Savaşa gidenin öleceğine dair de bir kaide yok. Nice savaşa gidenler var ölmüyor. Ama evinde de durduğu yerde adam ölebiliyor. Öyleyse onlara deyin ki o münafıklara savaşa katılmayan ve katılıp da ölen insanlara bizimle beraber katılmasalardı da burada kadınlarla birlikte oturup kalsalardı ölmezlerdi diyenlere deyin ki فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer bu iddianıza ciddiyseniz, doğruysanız hadi bakalım ölümü kendinizden engelleseniz de, hadi ölüme mani olsanız da, ölüme mani olun bakalım ne yapabileceksiniz? Kimsenin bir şey yapması mümkün değildir. اَلَّذ۪ينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ اَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا Münafıklar böyle diyorlar. Onlar da bizim gibi savaşa katılmayıp da kadınlarla çocuklarla birlikte Medine'de kalsalardı öldürülmezlerdi. Kul de ki onlara. Böyle söyleyenlere de ki فَدْرَعُوا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer bu işte ciddiyseler, eğer bu işte doğruyseler haydın bakalım ölümü engelleyin de görelim bakalım. Kendinizden ölümü engelleyin de görelim bakalım. Evet, 169. ayet. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Fakat Allah yolunda öldürenleri siz ölüler sanmayın. Hayır, onlar diridirler. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Evet, şehitleri Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüp gitti. Adı sanı kalmadı. İsmi cismi kalmadı demeyim. Onlar gerçekten diridir. Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Cennette en büyük nimetler içerisinde gezinip durmaktadırlar onlar. Ama işte insanlar öldürülen kimseleri yok oldular gittiler zannediyorlar. Esasında öyle değil. Leş durumunda olan kafirlerin ölüsü unutulur gider ama Müslümanların şehitleri kıyamete kadar bakidir. Evet, Uhud savaşındaki şehit olanlar, diğer savaşlardaki şehit olanların hepsi isimleriyle, cisimleriyle İslam tarihinde kıyamete kadar anlatılmakta ve anlatılacak. Kafirlerden ölenler, geberenler, yok olup gidenlerin hiçbirinin ismi ve cismi yok ortalıkta. İşte siz Allah yolunda öldürülen kimseleri ölüler sanmayın. Ölüp gittiler sanmayın. Hayır, onlar diridirler. Hem Allah katında rızıklanmakta diridirler, hem de toplumun kafasında, kalbinde ve gönlünde diri olarak devam edip gitmektedirler. Evet, bunlar diridir. Diri olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Halk arasında da bunların isimleri, bunların yaptıkları fedakarlıklar, cesurluklar da, kahramanlıklar da dillere destan olup gitmiştir. Bunlar asla ölmemişlerdir. Onlar diridir. Rableri katında da cennette rızıklanmaktadırlar onlar. 170. ayet bu şehitlerin durumundan bahsediyor. فَرِح۪ينَ بِمَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Allah'ın lütfuyla kendilerine bağışladığı her şeyden ve şehitlikten dolayı sevinirler bunlar. Allah'ın kendilerine verdiği imkanlardan, cennetteki nimetlerden dolayı bu şehit olanlar, Allah yolunda öldürenler sevinirler. Allah lütfuyla onlara neler verdi. Ayrıca وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَافٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Bunlar kendi durumlarına sevinirler. Ayrıca arkada kalıp henüz kendilerine katılmamış olan kardeşlerine de eğer şehit olarak ölürlerse bir korku ve üzüntü duymayacaklarını ve cennete gireceklerini müjdesinde bulunurlar. Evet, bu ayete inanan nasıl çarpışmaz? Bu ayete inanan nasıl savaş meydanında canını feda etmez? Bu ayete inanan cennete gireceğini bilir ve hemen savaşa katılır ve hemen düşmanları da öldürür, kendisi de şehit olur gider. İşte o şehit olanlar, işte o Allah'ın huzurunda rızıklananlar, işte o Allah'ın cennetini elde edenler, kendilerine bağışladığı her şeyden dolayı sevinirler, hoşlanırlar ve arkada kalıp da henüz kendilerine katılmamış olan, şehit olacak olan kardeşlerine de korku ve üzüntü duymayacaklarını ve cennete girecekleri müjdesinde bulunurlar. Devam ediyor bu insanların, bu şehit olarak cennete girenlerin halleri anlatılmaya. يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيُوا اَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın nimet ve ikramı ile ve bir de Allah'ın inananların hak ettiği ödülü zayi etmeyeceği gerçeğini müjdeleyerek sevinirler bunlar. Evet, seviniyorlar. Cennete girdik. Bizim gibi şehit olan kardeşlerimiz de cennete girecektir diye seviniyorlar. Allah'ın nimet ve ikramı içerisinde ve inananlara gerçek kazandıkları şeyin, yani cennetin verileceğini müjdeleyerek sevinirler. Şehitler böyledir. Şehit, kendisi şehit olduğu için başkalarının da şehit olmasını ister, kendi durumuna sevinir, onların da bu nimetler içerisine cennete girmelerini ister ve müjdeler verir. 172. ayet. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ Evet, bu savaştaki kısa bir bozgunla insanlar sıkıntıya düşmüşlerdi. Yara almışlardı. Savaşta komple yara almışlardı veya yaralanan kimseler de olmuştu. İşte o manzaradan bahsediyor bu okuduğumuz 172. ayet-i kerime. اَلَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ Yaralandıktan sonra yine Allah'ın ve elçisinin çağrısına uyup gönül verenlere, hele onlardan iyilik edenlere ve yolunu Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlara çok büyük bir karşılık vardır. Evet, Rabbi Zülcelal'imiz bu gerçeği de bize böylece bildiriyor. Harpte yara almış veya komple ordu olarak yara almış, sonra da Allah'ın elçisine ve çağrısına gönül vererek, evet, yolunu Allah'la kitapla bulmak üzere hayatını Müslümanca yaşayıp Müslümanca şehit olmak için kendisini, canını verenlere gelince onlar için çok büyük mükafatlar vardır. Cennet vardır. Cennetten büyük mükafat olur mu? Cennete girmekten daha büyük bir mükafat olur mu, olabilir mi? Asla olamaz. İşte Rabbimiz bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. 173. ayet. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ O inananlar ki, başka insanlar tarafından, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun denince, bu söz onların imanını artırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Evet, inanan kimselere, Müslüman kimselere bir başkaları, münafık da olabilir, bir başkası da olabilir, derlerse ki çok büyük ordular, müşrik orduları Mekke'den hazırlanmış geliyor, siz Müslümanların işini bitirecek, bu şekilde korku vermeye çalışıyorlar. Kendilerini, kendi ordularını büyük göstermek suretiyle, münafıklar da onlara destek çıkmak için böyle yapıyorlar. Bakın, size karşı büyük bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve sakın onlardan derince, bu söz o müminlerin, Müslümanların imanını artırdı. Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diye cevap verdiler. Korkmaz savaştan. Müslüman savaştan korkmaz. Müslüman hiçbir şekilde savaştan, ölmekten, öldürülmekten korkmaz, şehit olmaktan korkmaz. Böyle korkutmak için propaganda yapanlar veya moral bozmak için böyle söz söyleyenlere karşı da onlar asla bozuntuya vermezler ve derler ki hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir demek suretiyle Allah'a güvenip dayandıklarını ortaya koyarlar ve savaşta moralleri bozulmaz ve savaşa devam ederler. 174. ayet. Fenqalabu بِنِعْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ Evet, 174. ayetten itibaren savaşın bittiğini ve ganimetle Müslümanların lehine savaşın neticelendiğinden bahsediyor Rabbimiz. Buyuruyor ki, ve Allah'ın lütfu ve nimetiyle savaştan bir zarara uğramadan döndüler. Müminler Uhud Savaşı'ndan belli fazla bir zarar vermeden döndüler, ganimetle döndüler, muzaffer olarak döndüler, başarılı olarak döndüler. Çünkü onlar Allah'ın rızası için çabalıyorlardı. Allah da büyük lütuf sahibidir. وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ Allah'ın rızasına uyuyor Müslüman. Allah'ın rızasını kazanmak için çarpışıyor Müslüman. Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılmak için çabalıyor insan. İşte bu yüzden de Müslümanlar Allah'ın çok büyük lütfuyla karşı karşıya kaldılar. Ve Allah yine o Müslümanları, o müminleri ganimetle ve muzaffer olarak savaştan çıkarmış oldu. Evet, böylece Rabbimiz 174. ayette de Uhud Savaşı'nda Müslümanların ganimetle döndüklerini bize haber vermiş oldu. 175. ayet. İnnemâ zâlikumuş şeytânu yukavvifu evliyâeh. Fela tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mu'minîn. İşte o şeytan. Gözle görülmeyen o şeytan ve o şeytanın bu dünyadaki gözle görülen yardakçıları, insan şeytanları. Kendi dostlarıyla veya şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Evet, şeytani güçler, gözle görülmeyen şeytan ve gözle görülen münafıklar insanları korkutmaya çalışırlar. Ama Müslüman korkmuyor işte az önceki okuduğumuz ayet. Allah'a tevekkül ediyor, Allah'a güvenip dayanıyor ve devam ediyor işine. Ama kafirler öyle değil. Korkuyor, ölümden korkuyor, savaştan korkuyor, karşılıklı savaştan korkuyor. Dünyada acaba daha fazla yaşayabilir miyim endişesiyle hareket ediyor. Ama şeytan ve tüm şeytani güçler yukavvifu evliyâhu, kendi dostlarını korkutur. Şeytana uyanları korkutur. Allah'a uyanı şeytan korkutamaz. Allah yolunda olanı şeytan korkutamaz. Şeytan sadece ve sadece bunları korkutur, bu kimseleri korkutur. Evet. Siz şeytandan ve şeytan dostlarından korkmayın. Sizi korkutan şeytani güçlerden, göze görülmeyen şeytanlardan ve görünen şeytanlardan korkmayın. Mümin kimselerseniz sadece ve sadece Allah'ın azabından, Allah'ın insanların başına vereceği felaketlerden korkun. Allah'ın gücünden, kudretinden korkun. Düşmanların gücünden, ordusundan korkmayın. 176. ayet. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَدُرُّ اللّٰهِ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظ۪يمٌ Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmede yarış eden kafirler seni üzmesinler. Kafirlerin sayısal çoğunlukları, silah çoğunlukları ve her yönden yeryüzüne hakim gibi görünmeleri seni üzmesin. Evet, üzmesin diyor Rabbimiz. Sen de bugün veya yarın veya dün ataların korkmamıştı bu ayetleri okuyarak. Bugün de sen bu ayetleri okuyarak üzülme, sıkıntı içerisine girme. Küfür üzere koşanlar, kafirlik üzere hayatlarını sürdürenler seni hiçbir şekilde imrendirmesin ve korkutmasın. Onların güçleri seni korkuya sevk etmesin, üzüntüye sevk etmesin. İnnehum len yedurru Allahe şey'a. Evet. Onlar size hiçbir zarar veremezler. Veremediler de. İslam ordularına küfür orduları hiçbir zarar veremedi. Şehit verdiler, zayiat verdiler belki ama mümkün değil zarar vermeleri. Çünkü hakim olmuştur İslam. Yeryüzüne hakimliğini sürdürmektedir İslam. Yeryüzünde İslam'ın sesini kısmaya ve kesmeye çalıştılar ama yapamadılar bunu. Bugün de yapmaya çalışıyorlar. İslam'ın sesini kısmaya ve sesini kesmeye çalışıyorlar ama kesmeleri, kısmaları mümkün değildir. Rabbimiz bize bunu da bildiriyor. Evet, yeryüzündeki kafirlerin yeryüzünde koşmaları, çaba sarf etmeleri sizi üzmesin. Sizi mahzun etmesin, sizi mükettel etmesin. İnnehum len yedurullâhe şey'e. Onlar size hiçbir zarar vermezler. Yuridullahu اَلَّا يَجْعَلَ لَكُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Allah istiyor ki onların ahiretteki nimetlerden hiçbir payları kalmasın. Bu dünyada yesinler, içsinler, gelsinler, geçsinler. Ve onlar için büyük bir azap da vardır. Ve onlar için büyük bir azap da hazırlanmıştır. Yeryüzünde kafirlerin sayısal çoğunlukları, yeryüzünde kafirlerin her yönden güçlü gibi görünmeleri sizi aldatmasın. Sizi üzüntüye sokmasın. Onların yeryüzünde çabalamaları ve gayretleri, yeryüzündeki güçlülük gösterileri, sahte gösterileri sizi üzüntüye gark etmesin. Küfürde yarış eden bu insanların size bir zarar vermeleri mümkün değildir. Öldürürlerse şehit olursunuz. Değilse ganimetle dönersiniz savaştan. Allah onlara ahirette bir şey vermek istemiyor. Ahirette cennetten nimetlerden onları nasipdar etmek istemiyor. Onlar bu dünyada yiyip içiyorlar, gelip geçiyorlar ama öbür tarafta Allah onlara nimet ve ikramda bulunmak istemiyor. Onlar için çok acıklı bir azap hazırlanmıştır öteki dünyada, öteki alemde. Evet. İnnellezîne işteravul küfre bil iman len yedurrullâhe şey'a ve lehum azâbun elîm. Şurası muhakkak ki imanı bırakıp küfre yapışanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır. İmandan vazgeçip küfrü destekleyen, Müslümanlıktan vazgeçip kafirin safında yer alan kimselerin de Allah'a bir zarar verme imkanları yoktur. Allah'a asla zarar veremezler. Mümkün değildir onların Müslümanlara zarar vermeleri, Allah'a zarar vermeleri, Allah'ın dinine zarar vermeleri mümkün değildir. Hazreti Adem'den itibaren tevhid mücadelesi tüm peygamberlerin gayretiyle devam ede gelmiş, kıyamete kadar da devam edecektir. Hiçbir şekilde, hiçbir zamanda onların İslam'ı yok etmeye, İslam'ın sesini kesmeye güçleri yetmeyecektir. Yetmemiştir de zaten. İslam her yerde vardır. Müslümanlar belli bir ordu olmasalar bile şahıs olarak, fert olarak her yerde kendilerini göstermektedirler. İşte bu tek tek gösterilen İslamiyet'ten de o kafirler korkmaktadırlar. O kafirler İslam'a zarar verebilmek, Müslümanlara zarar verebilmek için her türlü kötülüğü de yapmaktadırlar. Bunların yanı sıra imanı küfre değişenler de aynı zararı işlemek için Müslümanların aleyhinde olmaktadırlar. İmanı bırakıp küfre yapışmak suretiyle Müslümanlara ve Allah'ın dinine zarar vermeye çalışmaktadırlar, çabalamaktadırlar. Evet, onlar için de acı bir azap vardır. وَلَهُمْ عَزَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ. Evet, kafirler için ve imandan sonra küfre dönen kafirleri destekleyenler için de yine acıklı bir azabın hazırlandığı meydanda. Evet, 178. ayet. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِنَّمَا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِسْمَا وَلَهُمْ عَزَابٌ مُه۪ينٌ. Evet, ve o Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirler, kendilerine zaman ve imkan vermemizi kendilerinin iyiliği nedir sanmasınlar. Evet, kendi iyiliklerine olduğunu sanmasınlar. Kafirlere imkanlar verilmiş. Yeryüzündeki kafirler bugün İslam ülkelerinin üzerinde çizmeleriyle dolaşıyorlar. Pis çizmeleriyle dolaşıyorlar. Onların güçlü gibi görünmeleri, evet, dikkat edin diyor Rabbimiz, onların yeryüzünde imkan sahibi olmaları. O kafirlerin kendilerine zaman ve imkan vermemizi onlar kendi iyiliklerine oluyor zannetmesinler. Kafirler biz güçlüyüz, Allah bize imkan verdi demesin. Müslümanlar da onları öyle sanmasınlar. Hiçbir şekilde onların güçlü olmaları mümkün değildir. Onlar sahte güçlülerdir. Onların güçlüleri kısa zamanda yok olacaktır. Güçleri yok olduğu için de hepsi hezimete uğrayacaklardır. Dünkü kafirler de aynıydı, bugünkü kafirler de aynı. Kendilerine güç, kuvvet olduğu gösterisinde bulunuyorlar. Tüm dünyaya kendilerini güçlü gibi gösteriyorlar ama öyle değiller. Esasında iflas etmişler. İçi boş bir kütük gibiler. Veya içi boş bir varil gibidirler ama dışarıdan güçlü gibi gözüküyorlar. Büyük gibi gözüküyorlar. Halbuki içi boştur onların. وَلَا يَحْسَبَنْ لَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَنْفُس۪يهِمْ Evet. Allah da buyuruyor ki bizim o kafirlere imkan vermemizi, bizim o kafirlere zaman ve imkan tanımamızı kendilerinin iyiliği nedir diye sanmasınlar. Yani iyiliklerinden dolayı Allah onlara bu imkanı vermiştir zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِسْمًا Bizim onlara fırsat vermemiz ancak günahlarını artırmalar içindir. Bu soruyu herkes sorar. Kafirler niçin hayattadır? Kafirler için güç kuvvet vermiştir Allah? Kafirler için imkan vermiştir Allah? Müslümanların üzerinde kafirlerin niçin gücü ve kuvveti vardır? Evet. Rabbimiz bunu da böylece bize bildirmiş oluyor. Bizim onlara fırsat vermemiz ancak günahlarını artırmalar içindir. Daha fazla günaha sahip olmalar içindir. Daha fazla günahın içerisine batıp gitmeleri içindir. وَلَهُمْ عَزَابٌ مُه۪ينٌ Ve onları utanç verici bir azap da beklemektedir. Onlar bu dünyada rezil ve rüsvay olmuşlar. Ahirette de utanç verici azabın içerisine düşecekler. O azap onları beklemektedir. مَا كَانَ اللّٰهُ لِيَزَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَم۪يزَ الْحَب۪يسَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ Allah müminleri de Uhud savaşında içine düştükleri zayıflık ve şaşkınlık hali üzere bırakacak değildir. Kısa bir süre şaşkın halde oldular ama o hal devam etmedi. Sonunda iyiyi kötüden ayırt edecektir Allah. Münafıklarla Müslümanları, gerçek Müslümanlarla sahte Müslümanları da Allah bu savaşlar vasıtasıyla ayırt edecektir. İkisini birbirinden temyiz edecektir. Ve Allah gayb bilgilerini yani insanın akıl ve idrakiyle kavrayıp bilemeyeceği şeyleri de size bildirecek veya anlama gücü verecek de değildir. Evet, Allah insanlara bu şekilde bir anlama gücü de verecek değildir. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Öyleyse sen Allah'ın elçilerine, Allah'ın gönderdiği kitabına inan. فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ Allah'a inan, Allah'ın gönderdiği kitaba inan, Allah'ın gönderdiği elçiye inan. O elçiye, onun getirdiği mesaja göre hayatını ayarlamaya çalış. Hayatını o kitapla düzeltmeye çalış. Evet. Allah elçilerinden dilediğini seçer. Evet. Allah elçilerinden dilediğini seçer. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَب۪ي مِنْ رُسُولِهِ مَنْ يَشَاءَ Evet. Allah dilediğini elçi olarak, peygamber olarak gönderir. Dilediğini elçi olarak seçer. Sizlerin bu işte bir yetkisi yoktur. Allah size danışmaz. Yahudi'den mi olsun göndereceğim peygamber yoksa Mekke'den Kureyş'ten mi olsun diye kimseye danışmaz. Allah dilediğini peygamber olarak, elçi olarak seçer. Dolayısıyla siz Allah'a inanır فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولِهِ ve onun elçilerine de inanırsanız وَاِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظ۪يمٌ siz Allah'ın elçilerine uyarsanız, siz Allah'a iman ederseniz, eğer ona inanır ve yolunuzu da Allah ve kitabıyla bulmaya çalışırsanız, sizin için feleküm ecrun azim, çok büyük mükafatlar vardır ve hazırlanmıştır. Allah bu tip mükafatlarla da sizi mükafatlandıracağını bildirmektedir. Öyleyse Müslümanın yapacağı iş, Allah'tan gelen peygambere inanmak, Allah'tan gelen peygamberin getirdiği mesaja kulak vermek, o mesaja göre hayatını ayarlamak. Sen de ben de önce Allah'a itaat edeceğiz, önce Allah'a iman edeceğiz, sonra da Allah'ın gönderdiği kitaba ve onun peygamberine inanmak suretiyle, onun getirdiği mesaja kulak vermek suretiyle hayatımızı öylece ayarlamış olacağız. 180. ayet Ali İmran suresi 180. Rabbi Zülcelal'imiz bu ayeti kerimede de buyurur ki: "Vela yahsebennel lezine yebhaluna bima ataahumullah min fadli. Huve hayrun lehum bel huve şerrun lehum. Huve hayran lehum bel huve şerrun lehum. Seyutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal kıyame ve lillahi mirasus semawati vel ard vallahu bima taamelun habir." Allah'ın kendilerine ikram edip verdiği malları, imkanları, servetleri ve her şeyi infak etmekte cimrilik gösterenler. Bugün Müslümanların en büyük aksak tarafı burası. En zayıf tarafı burası. Müslümanlar bugün Allah'ın kendilerine verdiği imkanlarla başkalarını sebeplendirmiyorlar. Başkalarına Allah'ın verdiği o imkandan vermiyorlar. Rabbimiz de bu yönden diyor ki: "Benim size verdiğim malları, imkanları infak etmekte cimrilik gösteriyorsunuz." O biriktirdikleri malların kendilerine hayırlı olduğunu sanmasınlar onlar. Huve hayrun lehum bel huve şerrun lehum. Hayırlı olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için pek kötüdür ve şerlidir. Mal biriktirmenin insana bir faydası yok. Çok mal biriktirmek kişiyi cennete sokacak değildir. Dolayısıyla Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Müslümanların zaaf tarafı infak etmemek. Müslümanların zaaf tarafı Allah'ın kendilerine verdiği imkandan başkalarını sebeplendirmemek. İşte bu ayet-i kerimelerde bize bu gerçek bildiriliyor. Evet, Allah'ın kendilerine ikram edip verdiği malları, imkanları infak etmekte cimrilik gösterenler. İnfak etmekte cimrilik yapmak suretiyle, pintilik yapmak suretiyle cömert olmaya yanaşmayanlar. O biriktirdikleri malların kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Huve hayran lehum bel huve şerrun lehum. O mallar onlar için hayır değildir, şerdir. Mal şer olur mu? Oluyor işte. Allah'ın rızasını kazanmak için zekatını vermez isen, infakta bulunmaz isen, biriktirdiğin mal seni cennete götürmüyor. Yarım huymayla da olsa cehennem ateşinden korunun buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Müslüman Allah'ın kendisine verdiği imkandan, para imkanından, servet imkanından, her türlü imkanlardan bir başkalarını da sebeplendirmek durumundadır. İşte cimrilik yapıp da mallarını Allah yolunda harcamayan kimselere Allah bu şekilde hitap ediyor. O biriktirdiği mallar onlar için hayırlı değildir. O mallar hayır sayılmaz. O onları hayır sayıyor. O malları biriktirmek suretiyle kendisinin, çoluk çocuğunun ve torununun istikbali için hazırladığı o malları hayırlı sanabilir ama onlar hayır değildir esasında o kimseler için. Bel huve şerrun lehum. Bilakis o mallar, o biriktirilen mallar, o yığılan mallar o kimse için pek kötüdür ve şerdir. Evet, daha şerlisi de seyutavvekûle mâ behlû bihi yevmel kıyâme. Bu derece cimrice sarıldıkları şey, o mal, o mülk, o servet, kıyamet günü boyunlarına tasma gibi geçirilecektir. Dünyadaki biriktirdiği mallar, evet, arabalar, villalar, tarlalar, tapanlar, her türlü imkanlar, fabrikalar, atölyeler, Allah'ın hakkını gözetmeyip, onun hakkı verilmez ise, infak edilmez ise, bu cimrice sarıldıkları tüm bu varlıkları, kıyamet günü onların boyunlarına tasma gibi geçirilecektir. Seyitavvekûne mâ behulû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet günü boyunlarına takılacaktır o. Kıyamet günü tasma gibi boyunlarına geçirilecektir bu dünyadaki elde ettikleri, bu dünyadaki ele geçirdikleri her şey. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Evet. Bu gerçeği insanlar bilmiyor. Zira göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Hepsi ona kalacaktır. Mal, mülk, servet kimindir? Atalarımızın, babamızın, annemizin. Onlar öldüler, bize kaldı. Biz de 10, 20, 30 sene beraberce o malla olacağız ama biz de bırakacağız bir başkasına. Sonunda yerdeki, gökteki tüm mal varlıklar Allah'ın olacak. وَلِلَّهِ مِيرَاسُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Göklerin ve yerin son mirasçısı Allah'tır. Bu dünyada geçici bir süre insanlar nöbet bekliyor. Bekçilik yapıyor o mallara, o mülklere. Evet, nice saltanat sahibi kişiler vardı. Malı mülkü çok, hesabını bilmeyen kişiler vardı. Ne oldu? Nereye gittiler? Malları burada kaldı ama hepsi kayboldular gittiler. Toprak içerisinde çürüdüler, yok oldular gittiler. İnsanlar bu gerçeği bilmeliler. Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın yolunda onun verdiği maldan ve imkandan başkalarını sebeplendirmek. Başkalarını da o maldan, o mülkten, o imkandan sebeplendirmek gereğini insanlar bilmeliler. Allah'ın verdiği malı infak etmemek suretiyle cimrilik yapmamalılar. Esasında o biriktirdikleri mallar, o biriktirdikleri bir araya koydukları, yığdıkları, çoğalttıkları mallar kendileri için hayırlı sanmasınlar. Bel huve şerrun lehum, bilakis o mal varlıkları onlar için çok kötüdür, şerdir. Bu dünyada şerdir. Malın var mı, mihnetin var. Malı olanlar sıkıntı içerisinde gün geçiriyor. Çok malı olanın şikayetini bir dinle de gör. Malı çok, dükkanı, tezgahı, evi, barkı çok. Özel avukatlar tutuyor kiracıları. Kiraları gününde ödemeler için çıkmayanı veya evde tahribat yapanı takip için özel avukatlar tutuyor. Avukat da hakkından gelemiyor. Avukatın verdiği malumatla adam sıkıntı içerisinde. Evlerim şöyle oldu, dükkanlarım böyle oldu, kiraları alamadım, kiralar gelmiyor demek suretiyle sıkıntı içerisinde. İşte bu biriktirilen mallar hiçbir zaman ve hiçbir zeminde hayırlı sanmasın bu insanlar. Hayır değildir. Bilakis biriktirilen mallar, hakkı ödenmeyen mallar, Allah'ın rızasını kazanmak için infak edilmeyen, zekatı verilmeyen, tasattukta bulunulmayan mallar insanlar için biriktirmedir ve şerdir. Bu dünyada şerdir, sıkıntıdır, üzüntüdür. Seyutavvekûne mâ bekhilû bihi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde de o insanların boynuna tasma gibi geçirilecektir o mallar. Bütün insanların tarlası, bütün insanların evi, barkı, villası, fabrikası, işletmesi, her şeyi kıyamet günü onların boynuna geçirilecektir. Dünyadaki rezillikleri o malların kendilerine şer olmasıdır. Ahirette de bir tasma olarak boyunlarına geçirilecektir. Şunu iyi bilin ki velillahi mirasü semavati vel arz. Göklerin ve yerin son mirasçısı Allah'tır. Bu dünyada herkes 5, 10, 20 sene, 30 sene nöbetçilik yapıyor bu mallar üzerine. Bu emlak üzerine, bu gayrimenkul ve menkul mallar üzerine insanlar bekçilik yapıyor. Eninde sonunda hepsinin son mirasçısı Allahu Zülcelal olacaktır. İşte bu gerçeği insanlar bilmeli. Velillahi mirasü semavati vel ardı. Göklerin ve yerin mirasçısı Allah'tır. En son mirasçı Allah'tır. Bu dünyada herkes malını, mülkünü, servetini biriktirebilir. Bir başkasına bırakabilir, bir başkasına miras olarak devredebilir ama sonunda son mirasçı Allah'tır. Bu gerçekte bilinmeli. Herkes malın mülkün var diye seviniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, İnsanoğlu malım, malım, malım der de sevinir. O insanın malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sadaka olarak verdiğidir buyuruyor. Evet, hepimiz düşünelim bu hadis-i şerife göre. Bugün biz ne yedik? Sabah kahvaltısında veya öğlen yemeğinde. O yediğimiz bizimdir, midemizdedir, kana karışacaktır, geri tarafı atılacaktır. Bugün biz ne içtiysek veya vücudumuzdaki eskittiğimiz neyse o da bizimdir. Onun dışında gardırobumuzdaki elbiseler, hiç ayağımıza giymediğimiz elbiseler, takımlar, ayakkabılar hepsi bizim mi? Hayır, bizim değil. Kimin ya? Velillahi mirasü semavati vel arz. Göklerin ve yerin son mirasçısı Allah'ındır. Hepsi Allah'ın. Nice insanlar var ki yaptırdığı villada bir gün dahi oturamadan gitmişlerdir. Nice insanlar var ki kazandığı parayı yiyemeden gitmişlerdir. Nice insanlar vardır ki kazandıkları parayı yiyemiyorlar. Niye? Hastalıktan dolayı. Yiyen bir insanı görünce iştahlı insana ona bakıyor. Çok büyük bir merakla ona bakıyor. Ben niçin böyle yiyemiyorum? Bunun parası yok, malı yok, mülkü yok. Bu yiyebiliyor, benim her şeyim var ama yiyemiyorum. Allah onu da öyle imtihan ediyor. İşte bu ayet-i kerime, Ali İmran suremizin 180. ayet-i kerimesi, Müslümanların biriktirdikleri mallardan infak etmeleri gereğini vurguluyor. Mal varlığının tamamı Allah'ındır. Her şey O'nundur. Biz dahi, vücudumuz dahi, bedenimiz dahi Allah'ındır. Dilerse yarısını alıveriyor, felç geldi diyoruz. Dilerse belden aşağısını tutmaz hale getiriveriyor, hastalandı diyoruz. Dilerse böbreğimizin faaliyetini durduruyor, diyaliz makinesine giriyoruz. Dilerse karaciğerimizi fonksiyonunu yitirmek suretiyle faal halden gayri faal hale getirebiliyor. Öyleyse her şey Allah'ındır. Mal, mülk, servet, çoluk, çocuk, at, araba, villa hepsi Allah'ındır. En son mirası zaten Allah'ındır. Vallahu bima ta'maluna habir. Allah yaptığınız her şeyden de haberi olandır. Kimin ne yaptığını Allah en güzel biçimde bilmektedir. Kimin ne yaptığını Allah en güzel şekilde bilmektedir. Öyleyse bizler de Allah'ın yolunda onun rızasını kazanma uğrunda malımızı harcayalım, seferber edelim. Dolayısıyla Allah da bizim yaptığımız hayırlarımızı kabul etsin ve bize cennet ve imkanlar bahşetmiş olsun. Böylece Ali İmran suremizin 180. ayet-i kerimesini de okumuş, öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde inşallah Ali İmran suremizin 181. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Suremizi anlamaya çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.